Радыё Свабода, пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Гэтым разам мы едзем на беларуска-расейскае памежжа ў вёску Судзіны. Я нарадзіўся тут. У краіне па шэрым небам. С патомным шляхціцам Александрам Галкоўскім мы шпацыруем па ягонай роднай вёсцы Судзілы. Вёска раскіданая на маляўнічых пагорках, якія, па словах Александра, некалі былі фартэцыямі самай страшнай у гісторыі Беларусі вайны, 13-гадовага крывавага патопу сярэдзіны 17-га стагоддзя. Дзяды ўсё расказвалі. Во тут во ў нас вой шах света крепасмероў. Дык во там церкву стралі, 500 тады з таго скалі, папалілі, дзеву пабралі. Дык яны напалі, то ўсё папалілі. І ў да сама Смаленскава ніводнай хаты не стала, ўсё папалілі. У прутку только адна хата асталася, і нас у судзілых 5. А так вот ўсё папалілі. І гэта расказвалі дзяды? Да, ўсё было дзяды расказваць. Гэта вечарам яны збіраліся і вас вучылі расказвалі? Ці... То праздник які тако сідзяць, жа не работаюць. І расказваюць. Ну, талака, якая там пер'я дзяруць, ці я ты самы, ну, там воўны раскубаюць, бабы папрыдуць. Ну, і то ж такое, гамоніць, гамоніць. Вот тут у нас у горе піва, за цэнтральным укрэпленні ставіць. Там, там у нас тыр женскі быў. 3 гады стаялі, не здаваліся, як это, мы скалеці. Ну, і ўсе людзі, што духаваліся, то тут у нас было 7 такіх укрэплення было. Во, віце, ну, во, так у цэнтральным укрэпленні того, бугры. Ну, і там аж гэты женскі манастырь было, ну, і гуміша тая камандавала. Ну, і местныя, гэта сам, усё дабро свае, усё лавка, і шаскот жа хувалі. Ну, і абарняліся 3 гады. А тады іх абдурілі, гаварілі. Ну, і, в общем, спалілі ўсі сюда. Я іду па вёсцы Судзілы ў кампаніі мясцовага селяніна, які распавядае мне пра зверствы маскалёў. Зверствы, перад якімі блякнуць жахі апошняй вайны. Жахі, не вычытаныя з кніжак, а дайшоўшыя з успамінаў дзядоў. І слухаю я гэта на беларуска-расейскім памежжы. Все спалили. А мы наши так так мучили, говорю, что ой, животы понаделали. Во, живот распорить, детенка это достанет живота. Это не сам, они же долго стояли, так, мы сказали это. И его, как старые люди говорили, на рожон, ну, на палку, на сапог. Насотит детенка это, и на тепле, ну, на огне посмаживать и заставляют есть. А туда кота зашили живого в живот. А его, Мишу, до пояс у воде заморозили. Панику пробили. На речке и до пояса икону повесили. Вообще Бог твой, то он спасет тебя. Это робили якобы православные люди. Так это ж это князь Трубецкой. Трубецкая резня была. Было праздновали. Трубецкая резня? Да, Трубецкая резня были. Иконы во, по Мстиславскому воеводству все было в каждом приходе было. Мы с коллег уже взяли, тогда уже все. И все эти жахи вы чули от дядов? Ну, не уже, было рассказывали все, господи, было рассказывали все, дяды это все. Вот так людей забирали туда. И вот церква наша стоит, только разбурена. Александр Галкоўскі – вясёлы 50-гадовы селянін, моцны гаспадар, мае 4 каровы, кабылу, статак авечак. Але акрамя гаспадаркі, у майго суразмоўцы ёсць унікальная этнаграфічная калекцыя. Старажытныя андаракі, ручнікі, пасы, фартухі, пра колішніх уладальнікаў якіх Александр па карунках і вышыўках чытае не горш за спецыяліста. Бо Александр шляхціц, а Судзілы шляхецкая вёска. І ягоныя дзяды, і ягоныя прадзеды былі шляхціцамі. А непадалёк ёсць мужыцкія вёскі, дзе, па словах Александра, і гаспадары былі не такія руплівыя, і норавы панавалі іншыя. Конь з валом і не чесаўся, а шляхціц і з мужыком не знаўся. Пословица такая называется. Уезжаешь одно, во, як тут что, у нас же вот так, если его гуляешь, мужички, то уезжаешь свадьбу, что обязательно побиться надо. И это если бойни нема, это значит это не свадьба, там, не гулянка. Это где? А, у мужичков. А у нас это стыд, позор был. У шляхты? Да. Уезжал его подпив троху и только начинает его спалю, забью, зарежу. Больше у них нема такого. А наша была собираются, гуляют, песни певят, танцуют. С токанами пили и не бились, и ничего, и танцевали, что, а я не столько убиться. Ой, чуть-чуть не так проговорил, спалюсь. Мы ідзем у госці да шляхтянкі Ніны Мартышэўскай. Ужо давно пачалося 21-е стагоддзе, але памяць пра шляхецтва і мужыцтва на беларускім далёкім усходзе жыве і па сёння. Вось праехаў на калёсах нейкі дзядок, і Александр крыху насцярожыўся. Ой, это хто? Я таго бацька тут лютаваў, па калектывізацыі. Ой, здрасте. Так лютаваў? Да, вот это. Вот деда? Ну, тады яго з вайны, які шоу туда забілі наш. Кулемычых стрэліся і забілі. У ефіры «Радіо Свабода», пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Пасля кароткай абвесткі мы працягнем падарожжа па шляхецкай вёсцы Судзілы. Інтэрнэт-радіо «Свабода джаз». Музыка без межаў, інфармацыя без цэнзуры. Ідэальнае гучанне праз сайт свабода.орг. Ад панядзелка да пятніцы, ад 12 да 14 гадзіны ў жывым эфіры. Вядучы Дмітрый Паддарэцкі. Проста заставайцеся на сайце свабода.орг. Свабода джа. Эфіры «Радіо Свабода», з вами Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа па вёсцы Судзілы. Нарадзіўся тут, на 5 стагоддзяў пасля, Францішка Карын. Ніна Ціханаўна Мартышэўская, усмешлівая старая, сядзіць на сонечным ганку і усміхаецца восеньскай пагодзе. Загаманілі пра мужыкоў. А яны і вредныя людзі, шляхта лучшы была. Прасцей была, я й богу прасцей. Ну не любілі нашы. І тут ёсць такія, у нас ну, мужыцкія дзярэвня сапшылі. Так вот, яны любячы кусаць чалавека, ўсё. Бывала ж ранчы ж, і это ў рэдку сёшку, хто вазьмець мужыц. А ўсе стараліся шляхта за шляхтыча. І хараніліся аддзельна, так, Тихонна? Усе ж мужычкі аддзельна, а шляхта аддзельна. Былі свае могілкі? Канешна, а як же? Ну што гаварыць, у мене ж усі нявесткі мужыкоў, а яны ж не плахія. Усі нявесткі, ну. Ой, Господи, яны ж не плахія. Ну, бывало, дзіцямі войдуць сабалёўцы, ну, месці ўчыліся, яны ж так войдуць. Ну, мы крічым да ім, што сабалёўцы тулкачы ездлі сучку на пляч. Дык яны нас забівалі палкамі, камені. Ну, дурь была, знаеце, дзецтва. Ну, яны і бедныя жылі. Ой, бедныя, во вже чулікі яде. Ой, а шас паговарі. У калодках хаджілі в такі, стук, стук, стук, ой-ой-ой. О, беднасць была, сем'і большія былі. А скот ляніліся дзяржаць? Да. Вала нашы этого з лесу не вылазілі. І ягады, і гріб. Що прадавалі. Вядома, такі жорсткі водападзел паміж людзьмі не мог не адгукнуцца падчас калектывізацыі. А можна так сказаць, што шляхецкія вёскі раскулачывалі больш, чым мужыцкія вёскі? А я ну, сабалёўкі нікога не раскулачылі, так, да? Баба? У прудку тож нікога, да, не раскулачылі? Я не чула. А у нас, да, а у нас... Это подобно на некую громадянскую войну. То есть одних не чапают, да, а других да, чапают, да. А ты и радуются. Степана судили, но да. Я тогда же ни тракторов не было, ничего, а на конях. Но посеяли овес, а тут дождик залил на неделю, говорить. На конях не сумели заскородить. Его судили, 10 годов ему дали. Ну, пришел, туберкулез помер. Ваньку Борисика, а что его оленя была, казал? За гэтай алейні забралі? Да, да. Гэта страшны буржуй. Раскулачылі, раскулачывалі, ўсё пазабралі. Александру забралі. Больш за ўсё я люблю задаваць старым вясковым людзям філасофскія пытанні. Адказу можна і не пачуць. Але ўжо калі пачуеш, дык адразу дзіву даешся. Адкуль у быццам бы немудрагелістым адказе столькі глыбіні? А навошта чалавек жыве тады? Каб радавацца ці каб мучыцца? Знаеце што, пока парадуешся, дык мукі больше прыміш. Пакуль парадуешся, мукі прыміш больше. Канешне, што. перамагла шляхта, якая насяляла памежжа вялікага княства цэлымі вёскамі, сысці ў нябыт. Яскравы прыклад таго сын Александра Алесь Галкоўскі, студэнт універсітэту культуры і мастацтваў, што прыехаў дапамагчы бацькам сабраць буракі. Вядома, ён беларускамоўны, канечне, глыбокі знаўца гісторыі свайго краю, безумоўна чалавек, які бачыць сваю будучыню толькі ў сваёй краіне. Ягоныя разважанні падаліся мне надзвычай цікавымі. Гэта думкі 22-гадовага чалавека, які жыве ў беларускамоўным асяроддзі, што налічвае не дзясяткі, як у 80-тыя, і не сотні, як у 90-тыя, а тысячы маладых людзей. Вот шчыра сказаць такую па праўдзе. Вот мне прапанавалі пасіў, як вот індзейцу, да, ў рэзервацыю. Па мысленню беларусамі я бы без раздумья сышоў. Я бы кінуў усё, як кажуць, пашоў бы на волю лёсу, але б я пайшоў. Бо я ведаю, я пашоў бы з людзьмі, людзьмі блізкімі па духу, роднымі па духу, з якімі я сябе пачуваю родным. Ось, я бы без раздумья пайшоў. Фолк-фэст Камяніца. Туды едзеш, там некалькі тысяч збіраюцца, але туды збіраюцца вартыя людзі. Я не баюсь пакінуць сярод поля свае рэчы, заплечнік, там куртку, ці што, мабільнік, фотоапарат. Я ведаю, што я знаходжуся сярод такі жа аднадумцаў, як і я. Вось, і таму от я б без разумня сышоў бы зірвацца. Мой уласны досвід, насамрэч гетта, так званае гетта, пашыраецца. Але ці дасі на плён аднаму Всявышняму, вядома, сябе лаўлю на думцы, можа так і трэба. Можа лепш, хай вот беларусы рускамоўныя, да, так званыя, і беларусы, сапраўдныя беларусы, которые шануюць свае традыцыі, свае карані, которые ведаюць, паважаюць гісторыю, культуру. Хай лепш будзе так. Яны так жывуць, мы так жывём. Хай гэта будзе свядомая самаізаляцыя пэўнай ступені, але гэта варта таго. Калі ты размаўляеш па-беларуску, гэта падсвядома вымагае іншых паводзін ад чалавека. Вот зараз возьмем маё кола беларускамоўных знаёмых, маіх сяброў. Абсалютная большасць – это людзі вартыя. Людзі маральна высокія, проста, каторых каштоўнасці, ідэалы стаяць духоўныя, маральна, на высокім месцы, каторым не трэба, ў першую чаргу, там набіць страўнік, набіць кішэні. А мы тым часам выпраўляемся ў мужыцкую вёску Сабалёўку, пра якую вы пачуеце наступным разам. У эфіры «Радио Свобода» мы с вами наведаліся у шляхецкую вёску Судзілы. С вами был Змітер Бартосік. До новых падарожжаў!